Усіслав Чарадзей. Князь Чараўнік. Князь Усіслаў не толькі самы славуты з валадароў полацкай дзяржавы, але і самы загадкавы. Летапісы кажуць, што ён нарадзіўся ад чаравання. Нашыя продкі верылі, што Усіслаў мог ператварыцца ў шэрага ваўка, у яснага сокала або ў тура з залатымі рагамі. У адным старажытным творы, які называецца «Слова пра паход Ігаравай», напісана, што Усіслаў Чарадзей спрачаўся з самім богам сонца Хорсам. Шмат чаго казалі людзі пра полацкага князя. З Кіева ён нібыта чуў, як у Полацку звоняць званы, мог прадказаць будучыню, мог, перакінуўшыся ў ваўка, за адну ноч абабегчы ўсю сваю вялікую дзяржаву. Гэтыя былінныя паданні беларусы склалі таму, што Усіслаў сапраўды быў чалавек незвычайны, мудры, дужы і смелы. Ён часта трапляў складанае становішча, але заўсёды ўдала выходзіў з яго. Сафійскі сабор. У летапісах гаворыцца, што князь праліў шмат варожай крыві. Але большую частку свайго доўгага валадарання Усіслаў жыў з суседнімі княствамі ў згодзе і займаўся мірнымі клопатамі. Ён загадаў узвесці ў Полацку Сафійскі сабор. Хтосьці з вас, напэўна, бачыў яго на малюнках і фатаграфіях, а камусьці пашчасціла ўжо быць у Полацку і пабачыць наш славуты храм ва ўсёй ягонай прыгажосці. Сабор называюць Сафійскім, бо яго збудавалі ў гонар святой Сафіі. У перакладзе з грэцкай мовы гэтае імя азначае «мудрасць». Велічны гмах на стромкім беразе Дзвіны будавалі ўсёй грамадой. Гэта быў першы каменны храм у Полацку, а магчыма і ва ўсёй Беларусі. Ён меў 7 купалаў з пазалочанымі крыжамі. Знадворку храмы тады не атынковалі і не бялілі, а таму сцены ў сабора былі не белыя, як сёння, а паласатыя. Пласты цэглы і камянёў чаргаваліся з пластамі будаўнічай рошчыны. Следам за будаўнікамі у сабор прыйшлі мастакі. Яны размалявалі сцены казачна багатымі колерамі – смарагдава-зялёным, залацістым, чырвоным. З гэтых малюнкаў, што называюцца фрэскамі, глядзелі святыя ва ўрачыстым адзенні. Падлогу майстры выклалі з рознакаляровых плітак, і яна была падобная на дзівосны кілім. У высокія вузкія вокны лілося сонечнае святло, а са столі галоўнага купала пазіраў з фрэскі сам Ісус Хрыстос. У Сафійскім саборы не толькі маліліся Богу. Палачане прымалі там замежных паслоў, абвяшчалі вайну і падпісвалі мір, захоўвалі бібліятэку, якую пачаў збіраць яшчэ князь Ізіслаў. Вучоныя манахі старанна выводзілі тут радкі полацкага летапісу. Пад сценамі сабора гараджане збіраліся на свае агульныя сходы, што называліся вечам. Там вырашаліся галоўныя дзяржаўныя справы. Веча магло нават выгнаць князя і запрасіць іншага. На землях усходніх славянаў Сафійскія саборы, апрача Полацка, былі яшчэ ў Кіеве і ў Новгарадзе. У трох найбольш буйных і магутных гарадах. Полацкі сабор можна назваць сэрцам старажытнай беларускай дзяржавы. Ворагі Беларусі не раз хацелі разбурыць яго. Сабор давялося некалькі разоў перабудоўваць, і сёння ён зусім не такі, як за князем Усіславам. На пакладзеным у парозе храма вялікім камені старажытныя будаўнікі напісалі свае імёны: Давыд, Тума, Мікула, Копысь. Гэты камень знайшлі археолагі, і ён стаў музейным экспанатам. Палачане з любоўю называюць Сафійскі сабор проста Сафіяй або Сафійкай, а пісьменнікі параўноўваюць з белым караблём, што плыве ў чыстым блакітным небе над Дзвіною. Бітва на Нямізе. Усіслаў Чарадзей праславіўся і сваімі ваеннымі подзвігамі. Сабраўшы моцную дружыну, ён перамог войска новгарадцаў, загадаў зняць з новгарадскай Сафіі званы і прывесці іх у Полацак. Потым Чарадзей зрабіў яшчэ адзін удалы паход на землі, дзе жыла Літва. Поспехі палачанаў страшэнна напалохалі іхніх ворагаў. Трое сыноў Яраслава Мудрага на чале з кіеўскім князем Ізіславам напалі на Менск. Горад быў спалены, усіх мужчынаў пасеклі, а жанчыны дзяцей забралі ў палон. Усіслаў не мог дазволіць варожай дружыне прарвацца ў глыбіню полацкай дзяржавы. Два войскі сышліся паблізу Менска на рацэ Нямізе. Цэлы тыдзень яны, ашчацініўшыся дзідамі, стаялі насупраць адно аднаго ў глыбокім снезе. А тады князь Чарадзей падняў над галавою руку з мечам, і закіпела бітва. Звінелі мячы, ламаліся ад смяротных удараў дзіды, заставала на снезе гарачая кроў. Старажытны паэт напісаў пра тую сечу: «Нямігі крывавыя берагі нязбожжам былі засеяны зноў, засеяны касцьмі рускіх сыноў». Шмат усіславовых ваяроў палегла, аднак палачані баранілі радзіму, і гэта прымнажала ім сілы. Яны не пусцілі чужынцаў на нашу зямлю і прымусілі сыноў Яраслава адступіць. Бітва на Нямізе адбылася ў 1067 годзе. Апавядаючы пра яе, летапісцы ўпершыню прыгадалі ў сваіх запісах Менск. Ад гэтага года сучасная сталіца Беларусі і лічыць свой узрост. У палоне. Не спадзяючыся перамагчы ў адкрытым баі, ворагі полацкага княства намерыліся дзейнічаць хітрасцю. Улетку таго самага года два войскі сустрэліся зноў пад горадам Воршай. Усіслаў стаяў з дружынаю на адным баку Дніпра, Кіяне – на другім. Кіеўскі князь Ізіслаў запрасіў Чарадзея на перамовы і пакляўся, што не ўчыніць полацкому валадару ніякай крыўды. На знак свае праўдзівасці ён перад усім войскам пацалаваў крыж. Тым разам мудры Усіслаў памыліўся. Узяўшы з сабою двух сыноў, ён пераплыў на чоўні раку і без зброі і аховы зайшоў у шацёр да кіеўскага князя. Той крыва усміхнуўся і махнуў рукой. З усіх бакоў наляцелі дружыннікі і палачані, у момант ляжалі на долі, звязаныя вяроўкамі. Знатных палоннікаў завезлі ў Кіеў, закавалі ў цяжкія кайданы і кінулі ў земляную турму. Гэта была халодная сырая яма, накрытая зверху трыма радамі бярвёнаў, з маленькім вакенцам, праз якое ледзьве тачылася паветра. У вакенца вязням прасоўвалі кавалак хлеба і збанок з вадою. Усяслаў страшэнна пакутаў ад знівагі і здзекаў. Ён баяўся, што сыны так і памруць, не ўбачыўшы болей сонца. Але трое палачанаў з роду Рагвалода мужна трывалі голад і холад. Ім дапамагала думка пра бацькаўшчыну. Князь і ягоныя сыны ведалі, што іх чакаюць у Полацку. Тым часам на кіевскую зямлю напалі качэўнікі полаўцы. Войска князя Ізяслава было разбітае. У Кіеве пачалося народнае паўстанне. Людзі патрабавалі зброі і коней, каб самім ісці супроць полаўцаў. Ізяслаў пабаяўся, што перад гэтым кіяне расквітаюцца з ім. Ён уцёк, а паўстанцы вызвалілі Усіслава чарадзея і абвясцілі яго сваім князем. Полацкі ўладар не збіраўся надоўга затрымлівацца ў чужым горадзе. Неўзабаве ён вярнуўся дадому і праз некалькі гадоў вызваліў беларускую дзяржаву ад захопнікаў. Росквіт полацкай дзяржавы. За Усіславам полацкае княства дасягнула найбольшай магутнасці. Ягоную ўладу прызнавалі Віцебск, Браслаў, Заслаўе, Ворша, Копысь, Менск, Лукомль, Друцак, Лагойск, Барысаў, Крывічгорад, які стаяў на месцы цяперашняй Вільні. Полацку плацілі даніну продкі сучасных латышоў. Парадніцца з чарадзеем хацелі самыя знакамітыя валадары з іншых дзяржаў. Усіславова дачка стала жонкаю імператара вялікай і багатай краіны Візантыі. У тагачасным Полацку жыло 10 тысяч чалавек. Такіх буйных гарадоў тады на свеце было нешмат, а Масквы, напрыклад, яшчэ зусім не існавала. Князь з сям'ёй займаў двухпавярховы драўляны хорам са святліцамі і спачывальнямі, з вялікай палатай, дзе магло сесці за стол 100 гасцей. У княжых стайнях білі капытамі зямлю сотні коней. У сховішчах было багата харчовых прыпасаў і зброі. Далёка ў свеце ведалі полацкіх купцоў. Часцей за ўсё яны везлі ў іншыя краіны воск, мёд і футра каштоўных звяроў, собаляў, гарнастаяў, баброў, вавёрак, лісаў. Іншаземныя купцы прадавалі нашым продкам соль, алей, віно, медзь, волава. Такіх грошай, як цяпер, не было. І людзі разлічваліся на рынках срэбнымі зліткамі або вязкамі футраў. Старажытныя майстры. Шмат хто з гараджанаў займаўся рамяством. Вучоныя археолагі падлічылі, што ў полацкім княстве жылі майстры болей чым 100 розных спецыяльнасцяў. Ганчары рабілі з гліны міскі, талеркі, збаны, кубкі і ўсялякі іншы посуд. Ткачы ткалі з ільняных і ваўняных нітак тканіны. Краўцы шылі адзення, шаўцы абутак. Гарбары выраблялі скуры. Ладзейнікі будавалі тагачасныя караблі, ладдзі і стругі. Жарнасекі высекалі з цвёрдага каменю жорны, а з мяккага – вастрыльныя брускі, абразкі ды крыжыкі. Касцярэзы выразалі з косці грабяні, гузікі і шахматныя фігуркі, бо старажытныя беларусы надта любілі гэтую гульню. Бондары майстравалі бочкі, дзешкі і цэбры. У кузнях працавалі кавалі. Славіліся майстэрствам ювеліры. Яны забяспечвалі жанчын і дзяўчат рознымі ўпрыгожаннямі, пярсцёнкамі, бранзалетамі, каралямі. Беларускам здаўна падабалася насіць бурштынавыя пацеркі. Людзі верылі, што гэта спрыяе здароўю і дапамагае ад бяссоння. Сёй той, магчыма, думае, што нашыя далёкія пращуры хадзілі ў лапцях, але гэта не так. Абутак і ў гараджанаў і вяскоўцаў быў тады скураны. Жаночыя і дзіцячыя чаравічкі вышывалі каляровымі ніткамі. Адзенне чалавека залежала ад ягонага багацця. У святочны дзень княгіня выходзіла з хорама ў вышываных золатам чаравічках і ў дзвюх падпяразаных залатым поясам сукенках залататканках, кароткай верхняй і доўгай ніжняй. Белую шыю песцілі шырокія каралі з каштоўных камянёў, а ў валасах з'ялі на сонцы залатыя або срэбныя падвескі. Сярод усіх майстроў князь і дружыннікі асабліва паважалі збройнікаў. Яны выкоўвалі незаменныя на вайне сякеры і мячы, прычым такія вострыя, што імі можна было галіцца. У баі ваяра абараняла ад варожага ўдару кальчуга. Яе рабілі з маленькіх жалезных кольцаў. Уявіце, што толькі на адну кальчугу іх часам патрабавалася аж на 60 тысяч. Ішла слава пра полацкіх майстроў-лучнікаў. На блізкай адлегласці ад стралы з жалезным гартаваным наканечнікам не ратавалі ні шчыты, ні кальчуга. Нават праляцеўшы сотню крокаў, такая страла лёгка прабівала дубовую доску таўшчынёю з палец. Лук даставаў крокаў на 300-350. З ім не толькі ваявалі, але і смела хадзілі паляваць на буйнога звера, а па дарозе часам маглі зрэзаць стралою гусь, качку або чаплю. Ад назваў старажытных майстроў утварылася шмат прозвішчаў. Калі ў вас ёсць знаёмыя хлопчыкі ці дзяўчынкі з прозвішчамі ганчар, ганчарак ці ганчароў, значыцца, нехта з іхніх прадзедаў быў ганчаром. Нецяжка здагадацца, чым займаліся даўнія родзічы Кавалёвы Кавалёвых, Бондаравы Бондаравых, Шаўцовых, Краўцевічаў і Жарнасекаў. Барысаў камень. Прыехаўшы ў Полацак, на высокай гары, дзе стаіць Сафійскі сабор, вы ўбачыце вялізны камень. На ім высечаны шасціканцовы крыж і старадаўні надпіс. Гэта зроблена на загад старэйшага усіслававага сына князя Барыса. Ідучы на вайну, князь прасіў Бога дапамагчы. Камень так і называюць Барысаў. Князь чарадзей меў яшчэ 5 сыноў. Яны кіравалі рознымі гарадамі полацкага княства, аднак, калі была патрэба, злучалі свае дружыны і разам адстойвалі незалежнасць. Сярод нашчадкаў Усіслава было немала храбрых ваяроў і таленавітых палкаводцаў, але найбольшую славу пасля князя чарадзея прынеслі беларусі не ваяры. Гэта зрабіла ягоная ўнучка Ефрасіння. Адна старажытная кніга называе Ефрасінню арлом, які праляцеў па небе ад захаду да ўсходу і як прамень сонечны прасвятліў усю зямлю полацкую. За што ж заслужыла яна такія прыгожыя словы? Пра гэта наша наступнае апавяданне. А зараз пытанні і заданні. Чаму нашы продкі назвалі князя Усяслава чарадзеем? Раскажы пра Сафійскі сабор у Полацку. Якія ўдалыя паходы зрабіў князь Усяслаў? Хто перамог у бітве на рацэ Нямізе? Калі ў летапісе з'явілася першая згадка пра Менск? З якой падзеяй звязаны гэты запіс? Палічы. Колькі гадоў беларускай сталіцы споўнілася сёлета? Як князь Усяслаў трапіў у палон? Назаві беларускія гарады, што ўваходзілі ў полацкае княства. Якіх ты ведаеш старажытных беларускіх майстроў? Чым славіліся полацкія лучнікі? Ці ёсць у цябе знаёмыя, чые прозвішчы ўтварыліся ад назваў старажытных майстроў? Што ты ведаеш пра Барысаў камень?